राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 31 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 श्री डूंगरगढ़ राजस्थान राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवरीरदाभात् पीतांबराधरबिंबलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आप कहते हैं कि भगवान दयालु है और हर जीव पर दया करते हैं, हर जीव पर भगवान की दया रहती है, परंतु ऐसे दुष्काल में गायों और जीवों पर भगवान ने क्या दया की कि बरसात नहीं हुई और सब लोग दुखी हो रहे हैं, इसमें भगवान की क्या दया है समझ में नहीं आ रही है। वैद्य होता है वो कड़वी दवाई देता है, क्या कड़वी दवाई में दया नहीं होती? उसका रोग दूर कैसे हो, उसके पाप नष्ट कैसे हो, उसकी शुद्धि निर्मलता कैसे हो, ऐसा विचार करे तो किया जा विधान, क्या उस विधान में दया नहीं है? कड़ा विधान होता है उसमें दुख दिखता है। बालक को पढ़ाते हैं तो पढ़ते समय बालक कैद समझता है, उसको कल रविवार है परसों रविवार हार जाता है, रविवार छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी में तो सुख होता है और पढ़ाने में दुख होता है, तो क्या पढ़ाने वाला दया नहीं करता है? दया एक ऊपर से पोली पोली पीछे वो दया होती है, और जो ठोस होती है वो कृपा होती है, कृपा सामर्थ्य सामर्थ्य उसकी बढ़ती है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नई उन्नति होती है। दो है, दो आदमी 25-25 वर्ष गए हुए, एक 25 वर्ष का है बाप और दादा बैठे हैं ऐसा है, बड़े भाई है, और एक 5-7 वर्षों में बाप और माँ मर गए एक रह गया, और वो 25 वर्षों का होगा होशियार गुर से होगा। आप विचार करो, जिसके बाप दादा बैठे हैं 25 वर्ष का हो गया वो होशियार होगा, अथवा जिसके बाप दादा पहले मर गए 5-7 वर्षों में वो 25 वर्ष होगा होशियार कौन होगा? तो ये जो संताप होता है वो कोई वैर नहीं होता है, उनमें कृपा होती है। एक बड़ी मार्मिक बात है, माँ होती है ना, जैसे बच्चे बहुत से खेलते हैं तो माँ की किसी माँ के मन में आएगी तो सबूत लड्डू दे सकती है, सबूत नहीं भी दे सकती है, परंतु सब थप्पड़ सबूत दे सकती है अधिकार थप्पड़ उसे देती, जो अपना होता है अपना अपना होता है उसे थप्पड़ दे सकती है, दूसरे थप्पड़ नहीं देती, शिकायत कर सकती है, देखते नहीं करता है ऐसे कह सकती है, थप्पड़ नहीं दे सकती। तो दुख देने में दया नहीं होती, ये बात थोड़ी है। दया दया तो कृपा तो भीतर का मन है, दया है नहीं, ये तो है कोमलता और कृपा होती है थोड़ी कठोरता, पर कृपा है वो कृपा, वो कृपा है जिसमें उसको समर्थ बनाती है, सामर्थ्य धातु से बनता है, तो उनको वह दया है। अपने को दया दिखती नहीं, बालक को दया दिखती है क्या? बालक को तो कैद दिखती है, पर कैद दिखती है मैंने वो कितना होशियार हो जाता है, अच्छा पंडित हो जाता है, मेरे को याद है पढ़ने के बाद लोग वो पढ़ता था तो देवल कर बैठा था तो चिड़िया कोई उड़ गई तो मैंने समझा चिड़िया बड़ी सो गई है बड़ा मर जाओ उठ जाए बड़ा हो जाए बैठ जाए। मैं तो बड़ा दुखी हूँ ऐसा अनुभव करता था पर मैं पढ़ता था तो आज पढ़ा हुआ हूँ मुझे क्या वो दया वो कृपा नहीं थी। कृपा और दया का हम मतलब नहीं समझते। कृपा होती है वो दया होती है कड़ापड़ा होता है उसमें कृपा होती है पुनः पाप नष्ट होता है और नई उन्नति होती है दो होती है उसमें कृपा में दया ही होती है पुनः पाप दर्शन नहीं होते नई उन्नति नहीं होती उसमें दो होती है विश्वास उसमें कृपा कैसे खास यही बात है। कृपा और दया ऊपर पता नहीं था संत महात्माओं की भी दया दिखती है कृपा दिखती नहीं है दया दिखती है कृपा दिखती है दया कृपा पर्यायवाचक शब्द है नारायण नारायण क्या सुना क्या सुना नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भगवान का विधान मात्र कृपा से परिपूर्ण है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं है प्रति देख भी हमारे प्रति प्रभु मूर्ति कृपा वही है भगवान मूर्ति कृपा से ही बनी पूरी कृपा से बनी है वो उनकी कृपा हरदम होती है। भगवान का विधान अनेक प्राणी के लिए मंगलमय होता है उस मंगलमय को हम नहीं समझते हैं इस वास्ते रोते हैं दुख होता है भय रहता है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि भगवान का विधान मंगलमय है तो आदमी दुख नहीं होगा दुख में भी आनंद होगा सुख में भी आनंद होगा सुख और दुख है तो जोड़े गए है आनंद जोड़े का नहीं है आनंद केवल आनंद है केवल उनमें दुख जोड़े जोड़े नहीं होता सुख भोगी तो दुख भोगना ही पड़ेगा नियम है ये सुखी आदमी कभी दुखी होगा ही और आनंदित होता है वो दुखी नहीं होगा उसका नियम नहीं है दुख होगा। तो भगवान की कृपा माने का हरेक विधान जो होता भगवान का वो मंगलमय होता जीवों के आनंद के लिए होता है। इसमें दो फर्क होता है अपने पर एक दुख आता है एक दूसरे पर दुख आता है। जैसे ये हाथ है खराब हो गया इसे तो ये गले बनता है ये हाथ रक्षा करता है ये होता है ऐसे ही जो दुखी आदमी होते हैं उन दुखियों पर कृपा होती है अपने पर दुख आता है दूसरों पर दुख आता है तो अपने पर दुख आओ तो वज्रात भी कठोर रानी अरे मृदु नहीं कुसुमा दबी और दूसरों पर दुख आता तो वहाँ कोमल होते हैं वहाँ संत द्रवित हो जाते हैं द्रवित और अपने पर दुख आओ तो परवाही नहीं करते परवाही। तो ये दो परिणाम आधारित होता है समझदार होगा समझदार बेसमझ तो उनके बीच में फर्क होता है परंतु भगवान का विधान तो कृपा में ही होता है दुखदायी अपने लिए होता है वो भी भगवान का कृपा भी होता है या दूसरे लिए कृपा भी वही भगवान का प्रधान तो एक समान ही होता है। संतों में ये विशेषता होती है कि भगवान होते हैं पिता के समान संत होते हैं माँ के समान माँ का हृदय कोमल होता है वो दुख सहती नहीं उस दुख में द्रवित हो जाती है पिता मारने लगता है तो माँ छुड़ाती है अपने माँ सह लेती है वो छुड़ाती है उसको ये माँ का हृदय होता है भगवान का हृदय तो होता है पिता के समान संतों का हृदय माँ का समान होता है। तो संत लोग कृपा करते हैं वो कृपा ही करते हैं उनकी कृपा समझने वाला आदमी मस्त रहता है एकदम आनंद रहता है। इस वास्ते भगवान का मातृ विधान मंगलमय होता है। भाई और बहनों को ये बात समझना चाहिए ध्यान देंगे सुने आप जरा भगवान का मात्र विधान मंगलमय होता है। आनंद करने वाला होता है, दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए ही होता है। वो कई दिन एक कथा आपको सुनाए थे, एक राजा ने मंत्री थे, उन्होंने मंगल हो गया, मंगल हो गया, लड़का मर गया मंगल हो गया, लुगाई मर गई मंगल हो गया, अंगुली कटी मंगल हो गया, उनको देश ने कहा दिया तो वो मंगल हो गया, बहुत आनंद हो गया। कह दिया घर में मत जाना, या शीत चले जाओ, हमारे राज्य में रोटी मत खाना, नहीं खाएंगे, मंगल हो गया, आनंद हो गया। सही दिया तो राजा की आफत आ गई, गला कटने वाला था, गला जो अंधेली करते मंदिर को उस तो मैंने क्या कुछ भाई, कि जब तक वो डाकू वाला काम पड़ा तब तो मेरे को अलग कर दिया, फिर मेरे तो बोल वो पद तैयार है, तो मात मंगल हुआ भगवान का, आपकी रंगोली कटी हुई थी, मेरे कौन सी रंगोली कटी हुई थी, मेरा तो गला करता ही। तो भगवान का विधान मंगलमय होता है। देखो अपनी दृष्टि होती है छोटी, ये छोटी थोड़ी दूर तक देखती है, और भगवान की दृष्टि होती है बहुत बड़ी लंबी। जैसे छोटा बालक होता है उसकी तीन और चार उंगली चीप जीती तीस उंगली है, और बड़े आदमी की बुद्धि होती है बुद्धि जितनी, तो बालक करीब छू देगा पत्थी वाली भी, और कड़ी आदमी भी दे देगा, पर तीन जन्म के हाथ वाला कुपित कर देगा, पर तीन जन्म का ज्ञान वाला उसको कुपित करेगा, वो भी पराग सेवा क्या क्या खाएगा, मत तमकू खाएगा क्या, तमकू पिएगा क्या, ऐसे खराब खराब प्रश्न सेवन करेगा जिनमें लिखा हुआ है कि पॉकेट में कि ये रोग करने वाली अच्छी नहीं है, फिर भी लोग खाते हैं, क्या बेसमझ है, समझ में लिखा हुआ उसमें है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानि करते हैं, परंपरा सब सेवन करते हैं छोड़ते ही नहीं, क्या मूर्खता है। एक अपनी मूर्खता होती है, एक भगवान की दया, तो भगवान की दया ही दया होती है, केवल दया होती है। अगर दया नहीं हो तो फिर दया नहीं तो आदमी मरेगा ही नहीं। अरे भाई मनुष्य मरता है जन्मता है, सब सृष्टि में चलती है, तो भगवान की सृष्टि चलती है ना, भगवान की हरेक विधान में भगवान की दया देती है, मात्र विधान में अनिष्टम इष्टम मिश्रम से त्रिविधं कर्मणा फलतम फलम, तीन प्रकार का फल होता है, अनिष्ट फल होता है, इष्ट फल होता है, मिश्रित फल होता है, बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत है, संन्यास त्यागी होंगे होता है, संन्यास में नहीं होता, संन्यास जो समुद्र त्याग कर देते हैं उनको अनिष्ट मिश्र मिश्र तीन फल नहीं होता, उनके आनंद ही आनंद होता है, बहुत ही त्यागी नाम प्रेत है, जन्म के बाद होगा यहाँ भी होगा, फिर प्राप्त जन्म दूसरे जन्म में भी होगा, और भगवान के भक्त होते हैं प्यारे, उनके आनंद ही आनंद होता है। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदाई दिवाली उद्देश्य आठों पर आनंद होता है, वो भगवान के विधान को समझते हैं कि भगवान का विधान है, भगवान का विधान करने से करना होता है बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, अपना लाभ नहीं समझते, अपने आराम तलब ही आराम, हम लोग आराम तलब है, हम अपना कल्याण नहीं चाहते, उद्धार नहीं चाहते, कल्याण चाहते हैं तो हरेक विधान में प्रसन्न रहेंगे, एकदम प्रसन्न, भगवान खुद महाराज विचार में पड़ जाते हैं। कथा आती है एक, जब भगवान वैकुंठ पधारने लगे तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज जब तक मृत्यु लोक में आपकी कथा रहेगी तो मैं यहीं रहूंगा, भगवान का साथ नहीं किया, भगवान तो गए हैं अपने धाम में और हनुमान जी रहे यहाँ, हनुमान जी अभी यहाँ है इस लोक में, जहां जहां आप कथा होगी वो सुनूंगा, तो क्या भगवान हो गए समझे, हनुमान जी भगवान का खास रंग छोड़ कर गए और कथा सुनने के लिए मृत्यु बने, तो भगवान के विधान को समझने वाले संत महात्मा लोग सुख दुख की परवाह नहीं करते, भगवान ही सुख की परवाह करते हैं, भगवान का मन ज्यादा लगे, जैसे भगवान का चिंतन ज्यादा हो, भगवान का ध्यान विशेष हो, वही लाभदायक है। सो के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वादू भी जो पल पल नाम जपाए। सो के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, भगवान के नाम भूल जाए वो सुख क्या कहूंगा, भगवान की स्मृति भूल जाए वो सुख क्या कहूंगा। सो के माथे सिल पड़ो पत्थर पड़ो रही हूँ, तो संत महात्मा होते हैं वो सुख नहीं देखते, सुख देखते भोगी, संसार में जो भोगी होते हैं वो सुख देखते हैं, योगी सुख नहीं देखते। योगी कल्याण देखते हैं, उद्धार देखते हैं, जैसे बुरा होता वो देखते हैं, सुख के पीछे नहीं पड़ते। सुख के पीछे पड़ने वाले कल्याण नहीं करते। दुनिया में आज अगर विचार कर देखो तो सुख के भोग के कारण ही तो बाधा लग रही है, और बाधा क्या है। सब लोग विचार करो, केवल सुख के भोग की इच्छा के कारण ही भगवान से वंचित हो रहे हैं, और कोई दूसरा ही है। आप विचार करो, केवल सुख की लोलुपता के कारण से ही भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, आराम के द्वारा ही करते रहे, पूरे पूरे व्यसन सेवन कर रहे हैं कि सुख भोग की इच्छा के लिए, आराम के लिए। और सुख में अगर आराम होता, सुख में अगर विशेष उन्नति होती, सुख में कल्याण होता, तो सब सुख से सुख चाहते, पर सुख वो भी चाहता है, संत नहीं चाहते, साधक नहीं चाहता। साधक की पहचान यही है कि साधक का ध्यान भगवान ही तरफ रहता है। जो भगवान का चिंतन ज्यादा हो, सुख से हो तो सुख बढ़िया, दुख से हो तो दुख बढ़िया, अनुकूल प्रकृति प्रकृति में भजन होता हो तो अनुकूल बढ़िया, प्रतिकूल भजन तो प्रतिकूल बढ़िया, बढ़िया भजन है उसे, उसे सुख बढ़िया नहीं होता। और ये तो भगवान की स्मृति, भगवान की यादगिरी, ये विश्व बढ़िया हो वो सुखदायी होता है, उसमें आराम नहीं मिलता है, उसको दूसरा आराम नहीं मिलता। खास आराम की चीज वो है, संसार का सुख आराम की चीज नहीं है। आज आप देख लो जितने संत हुए हैं वो सुख की परवाह नहीं की है, सदा भगवान के भजन की, भगवान के चिंतन की, सत्संग की या परवाह की है, सुख की परवाह नहीं की है। जो सुख की परवाह करने वाले में भक्त हुए ही नहीं। आप इतने बैठे हो, कोई बता दो, एक भी संत महात्मा बता दो कि सुख की परवाह करने वाला संत हुआ हो, सुख की परवाह भक्त हुआ हो, सुख अपने परवाह ज्ञानी महात्मा हुआ हो, सुख के परवाह सत्पुरुष हुआ हो, सुख की परवाह भगवत प्रेमी हुआ हो, कोई बतवाओ इतिहास में मिलाइए नहीं। आप सुख तो पशु चाहते है, गधा चाहता है, ऊंट चाहता है, कुक सुख और कुक और ऊंट खर, बड़े पशु और बेचार, सुख और कुक और ऊंट खर, बड़े पशु वर में चार, तुलसी हरि की भक्त विदय से ही दमदार। तो सुख तो कुत्ता ही चाहता है, गधे भी चाहता है, सुख भोग तो कुत्ता और गधे भी होता है। क्या संत सुख के भोग होते हैं? महात्मा कई सुख के भोग होते हैं, सुख भोग वही संत महात्मा बड़ा है, सुख का भोग में विद्वान बना है, सुख का भोग वही श्रेष्ठ पुरुष बना है, संसार में भी श्रेष्ठ पुरुष बना है, वो सुख का भोग नहीं बना है। जितने नाथ देता हुए है, बड़े संत महात्मा हुए हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष में है, सुख के भोगी नहीं हुए, सुख का भोगी होगा तो पत्नी की तरफ जाता है, सुख का त्याग किया है वे ऊंचे बड़े हैं, वे ऊंचे बड़े ऊंचे। आप देखो किसी भी तरह से उन्नति करी है, जो उन्नति करी है वास्तव में सुख के पीछे नहीं पड़े है, सुख के पीछे पड़े उन्नति हुई नहीं है। ये नियम है, जो सुख भोग चाहता है वो योगी नहीं हो सकता, सुख भोग चाहता है वो महात्मा नहीं हो सकता, सुख का भोगी चाहता है वो नेता नहीं हो सकता, सुख का भोग चाहने वाला खुद ही राम के फांसी का जन्म, फांसी की हुकुम होने के बाद वजन बढ़ गया, शरीर में वजन बढ़ गया, बताओ प्रतिकूल में आनंद आता है, प्रतिकूलता में बुखार में आनंद आता है, दुख जाए प्रकृति में विशेष आनंद आता है, उनके पुराने पाप नष्ट होते हैं, नई उन्नति होती है। और सुख में तो पुरानी उन्नति नहीं होती, पुराने सुख में पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, सुख भोग में पुराने पुण्य खत्म होते हैं और अगाड़ी आलस और प्रमाद होता है। जितने धनी आदमी है अपार आप धनी आदमी नहीं देगा सत्संग में, सुख भोगी है धनी आदमी वे सत्संग कितनी करते हैं। देखो राजा महाराजा है, बड़े बड़े ऊंचे है, बड़े भोगी आदमी है, सत्संग में कितने कितने हैं। देखो मेरा गिनती कर दो, सुख भोगी क्या समझे? अरे सुख का भोगी समझ नहीं सकता, सुख का भोगी पारमार्थिक बात को समझ ही नहीं सकता। सत्संग अच्छी होती है, कुछ बात भी इसमें होती है तो पहले गुण जाए, वह सुख भोगी हमें से कोई एक दो या पहले जावे तो दूसरा शुरू भी हो जाए। तो मन होने पे जा नहीं सकते, हमारे साधारण लोग आते हैं उन्होंने क्या बैठे, कोई अच्छा आदमी जावे पहले वो जावे तो वो दूसरा हुए। सुख भोगी भी आफत है, दिन शरण महाराज को निर्दन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज, संसार दूरी जाए। दिन शरण महाराज को निर्दन करिए मौज, राम चरण संसार सुख, संसार सुख दई दिखावे नौज, सुख ना दिखावे। सुख में जितना पतन होता है इतना दुख पतन होता ही नहीं, दुख उतार उठा होगा अच्छा नहीं लगता है, अच्छा सुख लगता है पर पतन सुख में होता है, सुख में पतन होता है दुख में पतन होता है, सुख में दुख में उन्नति होती है। इस वास्ते भगवान के भजन के प्रेमी होते हैं वे सुख नहीं चाहते, भोग नहीं चाहते, आराम नहीं चाहते, वे भगवान का भजन चाहते, भगवान का चिंतन चाहते, वो सुख चाहते ना दुख चाहते, ये तो आनंद है। सुख दूध आते जाते रहते हैं, आने जाने में क्या देखिए, सुख हर से जड़ दुख पे लिखाई, सुख हर से जड़ दुख पे लिखाई, सुख हर्ष होते है तो फिर जड़ हो गए मूर्ख होते है, रामायण में लिखा है। तो सुख बढ़िया चीज नहीं है, सुख भोगी होगी बढ़िया चीज, भोगी आदमी है उसको सुख सस्ता रहता है, वे जन्म से ही मरते रहते, जन्म से मरते रहते, जन्म मरण से उनसे वही उठते हैं जो सुख की बर्बाद नहीं करते। साधक मात्र को पहले से ही याद करना चाहिए कि सुख चाहिए तो मान बढ़ाई सत्कार आदर और सुख ये चाहो मत, ये चाहो तो परमात्मा मत चाहो, दोनों बात पक्की है। इस वास्ते साधन में जो कोई तत्परता लग जाता है वो सुख नहीं चाहता, वो तो भजन चाहता है, आध्यात्म उन्नति चाहता है, वैसे ही संग वो अच्छा लगे, वैसे ही आदमी लगे, मान बढ़ाई सत्कार आदर चाहने वाला उन्नति नहीं कर सकता, वो लोलुपता में रह जाता है। सुख लोलुपता जितने बाधक है उतने बाधक कोई चीज नहीं है संसार में। सुख खूब विचार करो, आप इतने बैठे हो विचार करो, सुख लोलुपता है ना, यही खास बात है, खास बात है, ये हृदय से निकल जाए, मान बने इच्छा निकल जाए, सुख लोलुपता निकल जाए, उन्नति हो जाएगी, जरूर हो जाएगी, जरूर, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में सुख लोलुपता है बाधक है, सुख बाधक नहीं है, सुख लोलुपता मानो सुख की चाहना, सुख की चाहना, सुख आ जाए दुख आ जाए दोनों आते हैं, अलग ही अंदर रात्रि बात दिन और रात दोनों आते हैं, इस तरह सुख दुख सुसाव आते रहते हैं, यानी कोई इज्जत नहीं, इज्जत भगवत भजन की है, भगवान में लग जाए, भगवत संबंधी बात हो जाए, कोई आनंद नहीं है। संत बात का भी सुख लोलुपता नहीं होते, संतों को मैंने सुना है, संतों का दर्शन किए है, दोनों पैर लंबा करके सोते नहीं, सोते में कौन मना करे, दोनों पैर लंबा कैसे करेंगे, ऐसी बात हो सुनता कोई, दोनों पैर लंबा कर सो जाए, हम संतों की बात सुने, लेकिन मैंने माताओं के लिए क्या है। हमारे संतो थे जयराम जी महाराज, कह भाई सारा कपड़ा नया नहीं पहनना, सब कपड़ा नया नहीं पहनना, एक तो पुराना कपड़ा लौट रहा था। मैं तो बताऊंगा भाई, सब कपड़ा नया नहीं पहनना, संत माताओं की दृष्टि विचित्र होती है, अब सब नए कपड़े करने क्या वादा है। लेकिन मैं कह रही था भाई सारा कपड़ा नया नहीं पहनना, एक दो पुराना कपड़ा। संतोष बड़ी सूझ विदिष्ट होते हैं, उनकी आध्यात्म उन्नति के विषय में रुचि होती है या सुख में रुचि नहीं होती। सुख में रुचि वाले आध्यात्म से कर नहीं सकते, और आ जाए आप साफ सुख आवे दुख आवे उपाय आवाज आता है। ठंडी आवाज ऐसी भाई गर्म आज ऐसी बात है, अपने गर्मी से बचो ठंडी से बचो, परंतु सुख आराम के लिए नहीं, उन्नति के लिए भगवान का भजन बना है। भजन बनता हो दुख हो भी अच्छा सुख भी अच्छा सब अच्छा, जैसे भगवान का भजन बने आध्यात्मिक उन्नति हो, मान हो तो अच्छा, अपमान होता तो भी बढ़िया, जैसा हो बढ़िया। भजन होना चाहिए, भगवान के चिंतन होना चाहिए, भगवान ही तरफ से बढ़ना चाहिए। सुख हो तो खुश रहे, सुख हो तो अच्छा है, दुख हो तो अच्छा, जैसे पत्र हो सुख की क्या काम का, दुख भी क्या काम का, दुख भी दुख भोगते है, दुख ही हो जाओ तो दुख क्या काम का, सुख में अभिमान करते सुख क्या काम का, सुख और दुख दोनों ऊंचा उठे। इस वहां से गीता में कहा सुख दुख के श्रेय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तो वो पाप वापस से सुख दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, पाप नहीं लगेगा। तो पाप लगना है तो ही सुख महसूस होना है, इसे पापी बनता है, पापी पापी बात कह रहे हैं पाप उस डरते ही। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप का आश्रय क्यों, अन्य सेना भी पाप करना चाहता नहीं क्योंकि पाप का फल दुख होगा, इस वक्त पाप करना चाहता नहीं, अथ कहना प्रयोग तो पाप में चलते किसे प्रेरित होकर पाप करता है। तो भगवान ने कामेश क्रोधेश सुख की कामना, अरे कामना बाद लगे क्रोध, अरे काम क्रोध के वशी भूल होकर पाप करता है, बिना कामना के पाप होता ही नहीं। यश ना अहंकृत भाव बुद्धि यश नहीं पाते, जिसकी अहंकृत भाव नहीं बुद्धि में लेप नहीं होगा। अथवा भी सही मान लोग संपूर्ण लोगों को मार दे तो ना पाप लगता है ना मानता है, जैसे न अहंकृत होगा वो न बुद्धि बुद्धि जैसे लिप्त है, जैसी बुद्धि लिप्त होती है अहंकार का अभिमान होता है वो तो हरेक आदमी हरेक में बढ़ जाता है, वो साफ होते हैं निर्मल होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनका हृदय निर्मल होता है, उनके दर्शनों से आनंद होता है, सुख लोलुप तो देख रहे हैं आनंद होता है, सुख लोलुपता वो देख रहे दुखी होता है, कुसंग है सुखी आदमियों का संग भी सुख, धन है जिसके पास में अनुकूलता ज्यादा है और उन्नति नहीं होती। सुख का विचार कर दो, अपने जीवन को देख लो, अपने खुद के जीवन को देखो, आराम तलब ज्यादा रहेगा, सुखदायी संपत्ति मिलेगी, आराम ज्यादा मिलेगा, दुख होगा भाई। ये देखो एक बात याद आ गई, एकांत हम चाहते हैं, पर एकांत में चाह करके भजन बढ़ता है, संसार चिंतन बढ़ता है, नींद बढ़ती है, भजन बढ़ता है। ये देखो एकांत में नींद ज्यादा आती है, हमारे देखे हुए हमारे भुगत भोगी, मैं जानता हूँ इस बात को, एकांत में नींद बड़ी अच्छी आती है, बड़ी शांति से आती है नींद, उनमें सुख होता है, और मन करता है एकांत में भजन करते हैं, भजन ज्यादा बढ़ता नहीं है। अगर सच्चा साधक होगा एकांत में नींद नहीं बढ़ेगी, एकांत में संसार का चिंतन ज्यादा होता है अथवा नींद ज्यादा आती है, वो एकांत का पात्र है ही नहीं, एकांत पात्र वो है जिसका वजन बढ़े, नींद आदि कम हो जाए, उसे सब समझ वो एकांत पात्र है। एकांत दूध की तरह है, सब वजन ज्यादा बढ़ेगा, नींद ज्यादा बढ़ेगी, आराम ज्यादा रहेगा, वो नीति होगी भाई। उन्नति उसी की होती जो आराम नहीं देता है, वजन करता है, रात नींद लेने में लगा हुआ है, आराम से लगा हुआ, वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकेगा? नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति किसी के मन में ऐसा होती है, वो सुख ऐसा नहीं करता, आराम ऐसा नहीं करता, देने पर भी नहीं रहता, देने भी नहीं रहता, उसको सुहाता नहीं, उसको सुख नहीं सुहाता, आराम नहीं सुहाता, उसको सत्संग सुहाती है, सत्संग की बातें सुहाती है। शास्त्रों में भी पुस्तकें होती है जिनमें भजन स्मरण ज्यादा बने और ऐसी बातें हुए, वे पुस्तक भी ऐसी लगती है, सुंदर कथा, सुंदर सर गल्प है, सुंदर उपन्यास है, उनमें नहीं लगता, मन नहीं लगता उनका। ऐसी बातें होती है, सत्संग होता जहाँ जहाँ संत महात्मा सत्संग में भी देखी, गाने बजाने की ऐसी सुंदर सुंदर बातें, चिकन चुपड़ी वे ऐसी लगती है, साधकों से नहीं लगी। तो साधन की बातें, मार्मिक बातें, बढ़िया बातें, गहरी बातें, मार्मिक बातें वे अच्छी लगती है, स्वाभाविक ही स्वभाव, आदत होती है, आदत स्वाभाविक, वो करते नहीं है, ऐसा करना नहीं है, सदैव आदत होती है। तो भाई सुख के भोगी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति में आनंद होता है, सुख नहीं होता। सुख और आनंद दो है, भगवान की तरफ जाते हैं जो सुख होता है उसका नाम आनंद है, आनंद के जोड़ा दुख नहीं है, सुख के जोड़ा का दुख है जरूर, सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही, पर दुखो दुख सुख सुख देख है। पर संतों के लक्षण जहाँ कहा है वहां गए, पर दुख दुख सुख सुख, दूसरे को सुखी देकर सुखी होते, दूसरों में दूसरे दूसरे होते, ध्यान देना थोड़ा। दूसरे के दुख से दुखी होता है वो आदमी कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में दुख तो मिटता नहीं, तो हरदम ही दुख भोगना पड़ता है। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे को सुखी देकर सुख होता है तो आदमी दुखी रहेगा, तो ये बात नहीं है। पर दुख दुख दूसरे का दुखी देख करके दुख होता है, तो अपने को दुख होने पर खर्चा करने में कंजूसी मिट जाती है, खर्चा करता है और अपने दुख को दूर करने की चेष्टा करता है, इसी तरह से दूसरे के दुख को दूर करने की चेष्टा करता है, दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। जीवों का भी जिस तरह से हित हो, जिस तरह से उनका कल्याण हो, ऐसी बात ही वो कहता है, ऐसी सुनता है, ऐसी बात में लगता है, वो आराम की तरह नहीं लगता। पर दुख दुख और दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, सो दुख से दुखी होते हैं, तो दूसरे से दुखी होते हैं वो संग्रह नहीं कर सकता। ये संग्रह करने वाले होते हैं, ये अंतकरण कठोर होता है, उनका जैसे रुपया का संग्रह है, नर्म नहीं होता हूं, क्योंकि संसार में दुख रहता है, दुख देख कठोर हृदय बिना रुपया की कतर नहीं कर सकता, कठोर होता है तभी रुपया की टकर सकता है, और हृदय नम्र होता है तो दूसरे दुख देखने पर जैसे अपने दुख को दूर करने के लिए भी खर्च करता है, वैसे दूसरों के दुख को देखने से दूसरों के लिए खर्च करता है, और सुख के लिए खर्च करने के उसको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि दूसरों को सुख देकर सुख हो जाता है, सुख की खुराक दुख से मिल जाती है, और खर्चे का मौका मिलता है दूसरों के दुख से दुखी होने पर, तो दूसरे को सुख कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब इन्हीं से दुख न रहे, न कष्ट दुख भाग हो, न कष्ट भी कोई भी दुख नहीं हो, सब सुखी रह से आनंद हो जाए। संत महात्माओं का हृदय ऐसा होता है। एक संत की बात सुने, भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो, तो वो उस गांव में घूमते साधु थे और कहा महाराज मैं चाहूं जब वर्षा हो जाए, वर्षा लोगों में जाता हूँ पर वर्षा नहीं, महाराज में नहीं हुआ, महाराज में नहीं हुआ। भगवान को तो रहने थे, नहीं महाराज आप ये करो, कृपा करो मैं जब चाहूं तभी वर्षा हो जाए। भगवान दे दिया बजा ठीक है, फिर जब लोग के महाराज वर्षा नहीं वर्षा हो जाए, जब वर्षा नहीं वर्षा हो जाए, वर्षा में ऐसा बुखार पैदा हो गया, ऐसे कीड़े पैदा हो गए महाराज, दुनिया तबाह हो गई, मरने लगा है, बीमारियां फैल गई। क्यों कि बीच में बुखार ताकत तो हुई नहीं, वर्षा वर्षा जब से आ वर्षा जब जाओ वर्षा, तो जहरीली चीजें होगी हवा फैल गई। ये बीच में जो जानली आती है वर्षा नहीं होती है, वो कृपा के लिए होती है, भगवान को घाटा थोड़ा ही है, भगवान कमी थोड़ी है, वो ठीक करने के लिए होती है। तो लोग बहुत मरने लगे, महाराज प्रार्थना करी महाराज लोग मरे, तू कहता है जो वर्षा हो जाएगी तो जब से वर्षा हो, जब से वर्षा हो जाएगी तो जहर पैदा हो जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। इस वास्ते भगवान जो करते हैं उसे ठीक करते हैं। एक संत थे, अपना भजन करते थे, वर्ष बीत गए, वर्ष भगवान ने दर्शन दिए, भगवान कहा तो मांगो, तो बोला कि महाराज देखो आपकी आदत खराब हो गई, जो है उसको तो मांगो, आवेश उसको मांगो, सब मांगते ही मांगते मिले आपको, कोई संत नहीं मिला। अरे क्या करेगा कि मेरा हिसाब करो कर क्या करेगा, मैंने जो भजन किया है उसको हिसाब करो क्या, 12 वर्ष एक शिला पर रहा हूँ, एक शिला पर रहा हूँ, एक शिला पर ही, शीत हो चाहे गाम हो चाहे वर्षा हो चाहे हवा चले कुछ भी हो, उसी शिला पर रहा हूँ। अरे उसके पास में एक धार्मिक रूम था, और धार्मिक रूम के फल लगे तो फल खाना नहीं, पत्ते खाना नहीं, कुछ खा करे एक धार्मिक पत्ते गए, वर्ष हो गए, अब आपने दर्शन दिए, मेरे तपस्या का हिसाब होना चाहिए, हिसाब भगवान का हिसाब क्या करेगा, तो मांग बदल फिर वही मांग, फिर वही वाली मांग, सब सबको मांगता ही मांगता मान लिया आपने। अच्छा भगवान अच्छा कहा तो शिला बोली कि महाराज 12 वर्ष तो ऐसे मैं रहूंगा वही ऊपर, प्रश्न बोला 12 वर्ष मैं 900 से खाऊंगा, 12 वर्ष खाया मेरा 900 से कोई, ये तो तेरी तपस्या करी है उस समय का हिसाब, अब पूर्व जन्म का हिसाब फिर करेंगे और तपस्या जितना कल्याण हुआ, जितना जितने महात्मा हुए उनके हृदय से पूछो, कहेंगे ये कृपा से हुआ, कल्याण से हुआ, ऐसा नहीं किया मैंने तपस्या करी, अपने ऐसा किया ऐसे हुआ ऐसे नहीं कहा, उसे मन होता ही नहीं, ऐसा ऐसा भाव पैदा ही नहीं होता, कृपा से हुआ है। तो 24 वर्ष तो कड़ी तपस्या के वर्ष का हिसाब है, और पहला का हिसाब पीछे करेंगे, ये तपस्या करने का हिसाब है, मुश्किल हो जाएगा। जितने महात्मा हुए हैं उन्होंने पूछा था भगवान की कृपा से, हमारे भी भगवान की कृपा से हुआ, भगवान की दया से हुआ, संतों की दया से हुआ, कृपा गुरु महाराज दया से हुआ, उन्होंने कृपा से हुआ, क्यों सब ऐसे ऐसे कहते हैं, ठगाई करते हुए असली बात कहते हैं, दया कृपा है तो वो तो मांगने से होती है ना, प्रतिकूलता में प्रसन्नता में यही दया मांग से होता है, भगवान की कृपा से होता है, कृपा से जो विधान होता है भगवान का वो आनंदमय होता है, सुखदायी होता है, जो ही विधान होता है भगवान का आनंदमय होता है। अभी आप इतने बैठे हो, किसी में दुख आवे आपदा आवे तो समझ जाए भगवान की कृपा है, परंतु वो उस समय भूल जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, ये याद रखनी चाहिए। कोई न कोई पाप है, कोई न कोई दुख है, कोई न कोई ऐसाई है। इस वास्ते ऐसी कृपा होती है भगवान की, वो भगवान की कृपा ही मानता है। एक बात याद आ गई बीच में, एक जगह की बात है, वे कहते थे गांधी जी ने ये कहा ईसा के एक थप्पड़ लगाई, एक इधर लगा दे गए और सिवा क्रॉस बनाए तो कहा हे नाथ इनको सद्बुद्धि दो, क्रॉस बनाए सद्बुद्धि दो। मेरे थोड़ी तेजी आई, मैंने कहा तुम जो समझो उसे बढ़िया इस मैं बताऊंगा, आप लाओ कोई उदाहरण जिसमें बड़े बढ़िया बताऊंगा, कभी कभी ऐसे कह दिया कर रहा हूं। तो वहां ये बात उदाहरण दिया कि ये कितना बढ़िया है कि हे नाथ वो तो मार पड़े और महाराज जो सदबुद्धि दो, सदबुद्धि ऐसी कृपा करते है। मैंने कहा एक गुजराति पुस्तक मैंने पढ़ा, एक भक्तों का चरित्र था, वो क्या नाम याद नहीं है, उसे पढ़ा तो एक साधु थे, एक गांव के पास में थोड़ी दूर पर जंगल था, उस जंगल में से भजन कर रहे थे। तो गांव में डाकुओं ने कुछ लूटपाट करी, लूटपाट कर भागे तो राज के सिपाही पीछे पड़े, डाकुओं ने समझा कि मार पड़ेगी अब तो पकड़ देंगे। तो डाकुओं ने क्या किया कि वो साधु बैठे थे उसे पास मार रख करके और जंगल छिप गए। नरम आए राज के आदमी लगे मारने के, साधु बड़ा बैठा है यहाँ पर, इतना माल तो लूट कर यार साधु बड़ा बैठा है, बधु तो जाने से बधु तो जाने से बधु तो जाने से। मानो सब आप जानते हो महाराज, सब आप जानते हो, यूं नहीं कहा मैंने सबूति दौड़ी, ये नहीं कहा बधु तो जाने से। दंड पड़ता है तो महाराज पहला कोई ना कसूर है, मेरे को कसूर दिखता नहीं, मैं तो वैसा भजन कर रहा हूँ, मेरे कसूर दिखता नहीं, भगवान आप जानते हो महाराज, आप जानते हो, हमारे को पता नहीं महाराज, बोलो कौन सा हूं सब सदबुद्धि तो ये सारे उसे बधो तो जाने से, बधो तो जाने से, सब आप जानते हो हम जानते थे, फिर जाना मैंने कसूर किया नहीं, मैं तो भजन करता हूँ रात जोर से बात करती बधू तू जाने से। तो सद लोग तो ये दुख आता है उसमें भी, ऐसा नहीं मैंने कोई पाप किया है, याद नहीं है भगवान मेरे को, याद नहीं कि मेरे को कसूर किया कोई, और बार पड़ती है तो आपका अध्याय होता नहीं, तो बधू तू जाने से, बधू जाने से बाहर पड़ रही है बिंदु तू जाने से। तो संतों के हृदय में ऐसा बात होती है, दुख के समय में भी आनंद होता है, मस्त हो जाते हैं, सुख में सावधान होते हैं। इस वास्ते करने में सावधान, होने में प्रसन्न है, दो बात याद रखो। आप अपना जीवन शुद्ध बनाना चाहो तो दो बात याद रखो, होने में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक ही बात रखो एकदम प्रसन्न है, भगवान की कृपा से हो रहा है, आनंद हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, होने में प्रसन्न, करने में सावधान, करने में शास्त्र की आज्ञा है वैसे ही करो, करने में सावधान रहो, हरदम करने में सावधान, अरे होने में प्रसन्न, होने में दुख मत हो, होने में वो अपराध का फल है, कोई पाप का फल है, तो जो प्रतिकूल होता है वो अच्छा होता है, पाप करते हैं, कर्जा होता है कर्जा देना पड़ता है, 100 रुपया देना पड़ेगा तो घर से पैसा लगता है, घर में पैसा लगता है होता ही कर्जा मिट जाता है, तो दुख आने पर भीतर तक कर्जा मिट जाता है, दुख आने पर पाप का फल भोग लेते हैं, तो फल तो पाप का फल भोगना पड़ जाए पाप कट जाएगा, सुख करोगे तो पुण्य कट जाएगा, तो आपने कटना चाहिए पुण्य को पाप, ये सोचो सब, तो दुख में पाप करते हैं या सुख में पुण्य करता है, तो सुख में तो सावधान रहो हरदम, दुख में प्रसन्न रहो, इस वास्ते करने में सावधान रहो, होने में चिंता मत करो, होने में जो सुख आओ दुख आओ अवधा हो भी आओ उसमें चिंता हो सावधान रहो करने में, करने में कोई दोष न हो जाए, वर्तमान में कोई हमारे से गलती न हो जाए, इस बात में सावधान रहो करने में हरदम सावधान। सावधानी केवल करने में रहनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न रहना चाहिए, दुख में तो प्रसन्न हो, सुख में तो प्रसन्न हो, अनेश्वर ईश्वर मिश्रित कुछ भी हो, अगर वह में सावधान रहा तो सुख में सावधान रहो, सुख भोग में कहीं हृदय हुए तो पुण्य कट जाएगा, सावधान रहे तो पुण्य। तो अपने तो भजन कर रहा है भाई, अपने तो पाप सब काट रहा है, शुद्ध हो रहा है, तो भगवान की कृपा होती है तो पाप करते हैं, तो पाप की जो अवस्था आती है, पाप का फल दुख, और दुख में प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि भगवान की कृपा हो रही है, जो शुद्ध बना रहे हैं, निर्माण बना रहे हैं, यही तो पाप है, तो मंगल होता है उसमें। सुखदाय में सावधान रहो, कहीं गलती न हो जाए, और दुखदाय में तो प्रसन्न रहना चाहिए, कभी उसमें सीख बात है, तो भगवान के विधान में संतोष रखना चाहिए, दुख में विधान, दुख में ज्यादा राजी होना चाहिए, दुख में निशन ज्यादा रहना चाहिए। हम एक संत मिले थे बालकपन में, बूढ़े संत मिले थे, वहां क्या मैं एक संतों के साथ में रहा, एक कलर घड़ी थी, घड़ी पानी थी, घड़ी जैसी पड़ी हुई होती है, वो थी पास में, जहां रहते भिक्षा अच्छी मिलने लगती, लोगों पैसे होता, रात को चलो चलो यहाँ चलो चलो, मैं तुम्हें साथ में संतों के साथ में चलते थे, महाराज रोटी अच्छी मिलने लगी, अब चलो यहाँ जाते हैं, रोटी रोटी तो मिलता थी, आदर सत्कार नहीं मिलता, तुम्हारे दो चार दिन पांच दिन रहते वहां, लोगों में भाव उतार लोग देने लगते, चलो चलो सुनते थे, तो कहते क्या करे मेरे साथ में रहा, पर संत समझाया होगा आप आज मुश्किल होगा, ये जो ज्यादा आदर सत्कार है थे, अच्छा संत मना नहीं करे, हम उतार बता रहे, हमारे अच्छे संत मिले, उन्होंने कहा था ऐसा कलकत्ते में था, जो मैं संतों मिलने गया, योको से बैठे हो, देवता है देवता, ये देवता पहले में तो राजी होंगे और फिर सभा भीड़ जाएगा, घर पे लग जाए जो फिर देंगे नहीं, कि स्वामी जी बैठने नहीं पहले वाले, तो तुम तो रहना तो दिया नहीं, स्वामी जी भी से बैठे से पहले खाया है खूब खूब बच्चे बैठे चीजें दी, उसे लोलुम हो गए, तो वह खर्च जाएंगे, ये सब देवता है, देवता और शांति रहो, कलकत्ते में कैसे बैठे होंगे, मेरे को संत संत कृपा करते हैं, कलकत्ते में कैसे रहते हो, बाजी में रोटी बातें थी आपको, फुलका अच्छा लगता है क्यों, चलते हैं, ज्यादा धनी आदमियों का सही है ना, खराब है, देखने में सा दिखता है, अच्छा नहीं है, साधारण साधारण अपना रहे वह काम करो, रोटी मिले सुगमता से, धनी आदमी परिचय होने में तो बड़ी बड़ी चीजें मिलती है, नहीं तो लक नहीं बैठे हो, कहां से थे बाबा जी, रोजगार नहीं देते, और गरीब घर में आंगन में जगह ठेठ रोटी मिलती है, झोपड़े में गाड़ी रोटी मिलती है, धनी आदमी में रोटी नहीं मिलती, करते हो काम पर आकर ऊपर चढ़ता था हाथ दिया सामने कहना चाहे मन, अरे भैया वो गिर पड़ूंगा, मेरे देखा होगा वो क्या पौधा हुआ है, गरीबों के जहां रहने से आना मिलता है, धनिया भी नहीं मिलता, जाते करते सदे भगवान कृपा करे, धनिया के साथ बना रहे, मन तो राजी होता है, धनी आदमी है आदर करे सदगा अच्छा लगा, खतरा खतरा है। सावधान रहो नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। गरीब हम मौज में रहो आनंद रोटी अब मिल जाएगी खा देंगे। बस संता ने पूछा था, मैं एक संता है महाराज हम भिक्षा मांग कर खाते हैं, आजकल तो हमारी भिक्षा आ जाती है मांग कर खाते हैं। तो संतों ने कहा ना तो ज्यादा आदर हो ना निरादर हो, ऐसी भिक्षा लेनी चाहिए। आदर सत्कार करे वो भी भिक्षा से नहीं होती, ये ज्यादा दुख भी है उसी ने कोई आदर से कुत्ते बस कोई बात नहीं, वो भिक्षा अच्छी होती है बढ़िया होती है। महाराज महाराज महाराज करे वो खतरा है, वह सावधान ज्यादा सही है। तो हम तो यही चलाते हैं काम, हम बातें तो बनाते हैं ऐसी परंतु आचरण नहीं ऐसा है। संत महात्मा पैदे हुए महाराज पैदल घूमते थे, सवारी वाले नहीं होते थे, हमारे वैसा तो वो है नहीं भाई, ऐसे काम लावे अपने भी। वास्तव में संत महात्मा त्यागी हुए, निवृत्त थे, त्यागी थे, कोई चीज चाहते नहीं थे, किसी से सेवा देने चाहते नहीं थे, वृद्ध अवस्था तक भी बूढ़ा से सेवा नहीं लेते, बूढ़ा होने पर भी अपने हाथ से काम कर रहे, ऐसे संतों का दर्शन किए मैंने। सौम्य मूर्ति बड़ी सुंदर, दर्शन करने से चित्त प्रसन्न होता है, वृद्ध थे त्यागी महात्मा, याद करने से चित्त प्रसन्न होता है, पाप दर्श होता है, बड़े तीतिक्षित निर्मल नैन कड़कड़ी काया, कह कबीर कोई सज हरिद न आया, कोई संतों में ऐसा होता है निर्मल नैन भाव निर्मल होता है, कड़कड़ी काया समय में आराम नहीं होता, ऐसे संतों के संग से लाभ होता है। भगवान कृपा करते हैं तो वैसे संतों को संग देते हैं, आराम में फायदा नहीं है भाई, फायदा भगवान के वचन में है, भगवान के चित्र लगे, गहरी गहरी बातें भगवान की भगवत संबंधी हो, भगवान में चित्र लग जाए, निहाल हो जाए आदमी, ये बाहर का सुख दुख है ये कोई कीमती नहीं है, कीमती है भीतर का भाव, वो भाव भगवान में हो, भगवान में लग जाए आनंद हो जाएगा। तो सज्जनों जिस सत्संग में भगवान की बातें हो गहरी, भगवान की कृपा की बात हो, वो सत्संग अच्छा है, वृद्ध साधुओं का संग अच्छा है, जिसमें भगवान में मन लगे, जिन संतों के संग से, जिनके दर्शन से, जिनके भाषण से, जिनके चिंतन से, सद्य सिद्ध्य वे क्रिया ऐसा संस्मरणार्थ सूत सद्य सिद्ध्य वे क्रिया, जिन संतों को महात्मा को याद करने से गृहा शुद्धि पास पास घर सोवित हो जाए, याद करने मात्र से ऐसे महात्माओं का संग करो भाई, बहुत कम मिलते हैं पर भगवान की कृपा से मिल जाते हैं कोई कोई, सद्य शुद्ध क्रिया याद करने वाले कंद दर्शन स्पर्श पाद सौ शासन आदि भी दर्शन हो स्पर्श हो पाद शरण सद्य सिद्धि वे क्रिया किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शोचासन आत्मा में कृपा मिले कृपा से संत मिले संत विशुद्ध मिले परिते ही चित में राम कृपा करी जाए भगवान की कृपा हो संत मिले ये भोगी मिले ना वो दिन अच्छा नहीं है। सावधान रहो सावधान रहो धनियों के बीच सावधान रहो भाई और निश्चिंत रहो आनंद रहता है मौज रहती है। बीमारी अवस्था में भी कोई पानी पूछने वाला न हो तब जो आनंद होता है वो आनंद आराम में नहीं है, सुख में वो आराम नहीं है। एक संत के पास पास कोई सज्जन महाराज अकेले बैठे अकेले, तो भैया तेरे आने से अकेले हो गए, नहीं तो अकेले नहीं थे, तो तेरे आने से अकेले हो गए, कृपा करो आप पधार हो यहां से, ऐसे बोल रही बोले तेरे आने से अकेले हो गए भैया, नहीं तो अकेले नहीं थे। तो भगवान के साथ रहते हरदम कैसा आनंद है हम जान नहीं सकते हैं, हम समझ नहीं सकते परमात्माओं की क्रियाओं को। संतों की गत राम दास जग से अलग जाए, वाहे तो संसार सब भीतर उल्टा था, वाहे संसार जैसे भी है भीतर में उल्टे होते हैं। संतों की पहचान संत ही कर सकते हैं। विद्वत जन विदानाति विद्वत जन परिश्रो नहीं वंद्या विदानाति गुरु भी परसो वेदना। विद्वान हो तो विद्वान की परिश करता है, कैसी बात कहता है कैसी मालूम है कितना अध्ययन है। विद्वान ये विदानाति विद्वत जन परिश्रो नहीं संत नहीं वंद्या विदानाति गुरु भी परसो वेदना। गुरु क्या पता बांध की जान प्रसव की पीड़ा, संत महात्मा की कृपा होती है तो भैया सत्संग मिलता है, सत्संग मिलने से चेत होता है, होश आता है होश, नहीं तो बेहोशी में दिन चले जाते हैं। अच्छा सत्संग मिलने से होश आता है, भगवान कृपा करते हैं, चित्त में राम कृपा करते ही संत विशुद्ध मिले परिते ही चित्त में राम कृपा कोई दे। जब साधु संगत जब द्रव्य दीन दयालु लाकर साधु संगत पाई है भगवान की कृपा होती है तो संत महात्माओं का दर्शन होता है उनका संग होता है। राम माया सदगुरु दया साधु संग जब हो तो प्राणी जाने कसू रहे विशेष हो। राम माया सदगुरु दया साधु संग जब हो तो प्राणी जाने कसू विषय पावन पता नहीं लगा। ऐसे संत महात्माओं का संग से बदलाव होता है। नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है भाई, भगवान की कृपा विशेष रूप से अच्छे महात्माओं का संग होता है, होश नहीं होता होश। जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घनश्याम जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्याम जय जय सीतापते रामा राधे घनश्याम जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्याम जय जय राधे घनश्याम जय जय राधे घनश्याम जय जय घनश्याम जय जय सीतापते राधे धन चामा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे धन चामा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे धन चामा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे धन श्यामा सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वारे की जय।